Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në madhura falenderojmë për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. E ne edhe sonte të ndëruar vëllezër dhe motra jemi në takimin tonë të radhës me ciklin e ligjëratave strehimore profetike. Jemi duke trajtuar duat lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmes të cilave lutje i dërguari jonë alaihi salatu vesselam kërkon të mbrojtjen e Allahut që ta ruan nga sherrët dhe ligësitë e ndryshme që mund të rrezikojnë robin këtë dunjë apo edhe në botën tjetër. Kemi trajtuar në takimin e kaluar lutjen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lutë Allahun me të që ta ruan nga morali i keq, nga punë të këqija, nga pasimi i epshit. Dhe sonte do të vazhdojmë inshallah me një dua të re të radhës ku në këtë lutje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur katër gjëra, mirë po konsiderohen me vërtet gjëra bazike. Për këto gjëra pejgamberi është lutur edhe pozitivisht që Allahu t'ia mundson, por është lutur që edhe Allahu ta ruan prej sherrit tyne. Don këto janë begati që mund të jenë me dy teha, me dy kohje. Mund të jenë dobishme, mund të jenë të dëmshme. Mund të jenë të mira, por mund të jenë të këqija. Varsisht si i kupton robi, si i përdor dhe si i qaset këture begative. Andaj në aditin që e transmiton muslimin e sahihun e ti përmes sahabijut të shquar të njohër Zejd ibn Erkam, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. O Allah, më ruaj dhe më mbroj nga dituria e padobishme, nga zemra e ngurt, nga epshi i pangopur dhe nga lutja që nuk pranohet. Këto janë katër lutje që i ka përdorur pejgamberi, këto janë katër kërkesa, dua të them, brenda një lutje që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thotë për të mbrojt nga sherrët që vijnë nga këto katër gjëra. Edhe pse këto katër gjëra ndaras nga përfundimit e tyre janë në esencë të mira, janë në esencë dobiprurse. Mirë po, këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë lidhjen mes një begatie dhe shfrytëzimit të duhur të saj. Në para se të kaloj tek shtjellimi i detajzuar i secilës nga këto që jam përmend këtë hadith, dua që të prezantoj para jush me lenë Allahu xhallahu ala disa kuptime të përgjithshme të rëndësishme që dalin nga kjo lutje. E para, të ndrëllazër, në këtë hadith, në këtë lutje, jam përmendur begatit kryesore dhe si ka mundësi njeriu që, duke qenë i begatuar me këto begati, kaq të mëdha, kaq rëndësishme, të privohet nga dobija e tyre. Andaj, këtu na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk është e tëra posedimi begatisë, mirë po shfrytëzimi i saj dhe përfitimi prej saj aftë. Në kjo është një mësim i madh. Nga se njerëz zakonisht do të thotë ju bën përshtypje kur dikush e ka një begati, i lëmëj që e ka, çora që ka fituar, çora që ka bëu. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë që të shkojmë për te begatisë, në kuptim të prëndësisë. Të shkojmë dhe të shikojmë tek përdorimi i begatisë dhe shfrytëzimi i saj. Ase shikoj një mund këtë dije, mirë po nuk i bën dobi dija. A ka begati më e madhe se dija? Nuk ka. Por ja që edhe ja mund tjetë e pa dëbishme. Përndaj, nuk duhet shikuar në prëndësin e begatis dhe në posedimin e saj, por duhet shikuar në shfrytëzimin dhe përfitimin nga e begatit. E dyta që në jabë kjo hadith, në përgjësi, në këto katër gjëra, është të pejgamberi sallallahu sallam në ka përmendur se gjdo begatit që vjen, për mesaj synohet realizimi i qëllimeve të saktume. Asi begati nuk vije për të begatu ty, jo, por ajo vije për të ndihmu ty me realizu qëllimet saktume. Dhe njoje e realizimit të, duha thëmë kështu, dhe njoje e qëllimet begative, ta mësën rrugën e shfrytëzimit begative. Se një nuk dim pse ka këtë begati, nuk dim asme e shfrytëzu, ose e keqë përdor, ose e dëmton, ose forma tira të keqë përdorimit. Prandaj, të ndërruzër, edhe të begatia, mirë po, edhe të adhurimet që ne i nënshtrojmë dhe i përulim i Allah Gjallahu Ala përmes tyre. Në të gjitha këto, nuk duhet mjaftuar vetëm me pjesën e parë, por duhet shikuar në qëllimet që synohen të realizohen përmes këtyre begative. Për shembull, kur njeriu ta marrin pjesën e parë, sa për shembull, o Allah më ruaj dhe më mbroj nga dituria e padobishme. Do të thotë, dituria një dhe duhet jetë e dobishme. Mirë, tash është pyetja, e si ti të dobishme, e si të bëhet e dobishme, e tash këtu tash dalin sërime tjera shtojës që të ndihmojnë ty me kuptu se si me e përur këtë begati. Prandaj, njohje e qëllimeve të begative në mësën si me ishizu dhe me i përdur këtë begati. E treta që marim për kësoj është se nëse begatit nuk shfrytëzohen si duhet, ato bëhen të dëmshme. Po nuk ka alternativë të tretë. Deturia ose është e dobishme, ose është e padobishme. Ose me të fiton, ose me të humb. Nuk ka opcion tretë. Sikur se për shembull edhe begatit e tjera. Merë begatin e kohës. Koha është begati. Njëriu këtë kohë ose e përdorë dhe e shfrytëzon në dobitë e ti, ose në dëmët e ti. Për me u përdorë koha në dëmët njërit, nuk do të thotë veç keq me bo njëri. Mjaftën mirë mos me bo e me konë dëmët e ti. Andë nga njërë kur përshamë njëriu nuk përfitën nga koha, asë dobi të kësoj bote, e asë dobi të botës jetër, ajra është e dëmëtën vetën e ti nga se, po i rjedhë, pa dobi një nga begatit më të mëdha. Ndaj, kjo është vetë vetë ju humbja. Kështu që na duhet të kuptu këtë, do të thotë, këtë dysh që s'ka të tretën. Begatit që i kemi mund të jenë dobishme. Por ato, nëse janë dobishme, mund të jenë të dëmshme. E pastaj dëmi i tyre është i kategorive dhe i niveleve nga më të lëshme. Por e rëndësishme është ta kuptojmë se begatia mund të shëndrohet në të dëmshme. Gjithashtu për asaj që marim këto të ndërlëzë është se pejgamberi sallallahu sallam në këtë hadith, të më thonë, ka përmendur mjetet dhe qëllimet. Do në dituria që bëndëbi, zemra, do në mos tjetë në ngurt, mjeti dhe qëllimi, e para dhe në këtë aluduam në pikën e parë dhe e dyta, pejgamberi sasë në kam suar se këto katër dhe lidhë njëra me tjetër. Për shambull, treguesi i diturisë të dobishme është gjendja zemrës. Apo? Ndërsa, pushteti ytë mbi epshin më varet nga gjendja zemrës. Dhe gjitha këto më varet nga doja në fund. Nga se ti nësi ndërmerë këtë se bëpët e mundshme. Në kuptimin të njerëzorë, nuk ke mundësi më arritë qëllim dhe sukses dhe fitore pa ndihmin Allah Gjallahu Ala. E ndihmin Allah Gjallahu Ala për krahët i kërkohet qysh, për mes duas, e duaj nësës përgjigjit Allah në ta, këtu nuk funksionin. Andaj shiko si i ka lidhë të katër, pejgamberi s.a.s. Fillimisht lidhje të mjetit me qëllim, pastaj lidhje me zvete ku njëra shpijet e tjetra, dhe tjetra shpijet e tjetra, dhe kështu më radhë deri në fund të këtij zinxhiri që është përmend në këtë hadith. Andaj njohja e këtyre kuptimeve lehson dhe mundson pastaj që të kalojmë edhe në pjesën e shtjellimit dhe komentit e detajzuar të këtij hadithi. Në këtë hadith është përmend o Zot na ruaj nga dituria që nuk bën dobi. Çka do të thotë dituria që nuk bën dobi? Fillimisht, ndërullëzër, na kemi të njohër se qëfar vlere ka dituria në fejnë tonë. Madi nuk paramendohet as besimin e Allahun, nuk paramendohet as adhurimin dhe Allah Gjellewala pa dituria. Dhe këtu kur themi o Zotë, në ruaj nga dituria që nuk bëndobi, nuk bëhet fjalë për njerës e dijes. Nga se këtu s'ka thonë pejgamberi sa sërëm, o Zotë, më ruaj nga dietarë të këqi. Nuk ka këpër me djetarët, që dikush me dhënë, e po, për dije, ko ka ata që janë njështë, jo, gjdo dije që e ki, a është aja një informat, a janë dy informata, a janë 10, a janë 20, a janë 50, së është rëndësishme a japëtën. Gjdo dituri që njeri e ka, mund tjetë e dobishme, mund tjetë e pa dobishme. Tash, në rafshin fetar, ne mund të dalojmë në sasin e informatave dhe nivel në dijes që kemi për shambull kashi fesë. Mirë po, të gjithë na dim diçka për fe. Kur kusht nuk ka këtu që kur gjë për fesë dhe. Jo, ketë na dim diçka për fe. E qaja që din ti, qaja paka shumë sotë që është, përftirë në këtë lutë, jo, Zotë, ma mundëso që ajo që e di, mos tjetë për mua e dëmshme, mos tjetë për mua e padobishme. Kështu që të, dhe lëzër dhe motra, në këtë hadit, në këtë lutje, fillimisht nuk duhet asë kush me endi vetën të përjashtuar. Të gjithë na bojmë pjesë në këtë lutje. Dikush ma shumë, dikush ma pak, së prish punë, po arëndësishme është se të gjithimi të përfshirë këtu. Të gjithë të përfshirëmi. Qështja dy që ka të bëjme, kuptim në këtë hadithë është se pejgamberi sa lasëm këtu banë kategorizimin e diturisë dhe ndarë në saj në dy grupe. Mirë po. Interesant është se në këtë hadith nuk bëhet kategorizimi i dijeve dhe i shkenceve mbi bazën e përmbajtjes, por mbi bazën e përfitimit nga përmbajtja. E që dalën shumë. Nëse diturit mund tjenë, diturit fetare, shkencore, tani ato ndonë shkencore, natyrore, të lejleshme, mund tjenë. Veç diturit fetare janë të lejleshme. Ka hadithe, ka tefsire, ka lejlej. Kënë nga aspekti përmbajtësorë. Po, e vërdetër se diturit edhe ka aspekti përmbajtësorë ndonë dhe kanë vlerë dhe tjune. Dituria më e rëndësishme dhe dituria më e vlefshme është aja që ka të bëjë me Allahun te barekutaala. Dituria që flet për Zotin, që kjo është dituria më e vlefshme. Pastaj me radhë tjera. Mirë po, në këtë hadith nuk po na bën pejgamberi ndarjen e shkencave në fetare, e shkencore, pastaj natyrore, e shoqërore, e kështu me radhë ju. Por në bazë të përfitimit. Dhe kështu duhet mundo gjëra gjithmonë. Ato ndarjet tjera që janë, ato mund të jenë për të kuptuar më lehtë shkenca, diturit ose begati ose çka të qoftë, por ndarja reale bëhet mbi bazën e shkafit përfitimit apo. Sa ke përfituar dhe sa s'ke përfituar. Sa ke marr dobi dhe sa je dëmtuar nga në këtë rast dituria. Prandaj kështu ndohen diturit, por kështu ndohen edhe njerëzit të ndrëllëzër, si pas ndarës kuranore. Kurani nuk i ndonë njerëzit mbi baza të prejardhjes, asë mbi baza të gjuhës, asë mbi baza të gjyrës, jo këtë për Kuranin këtu i ndarët të parëndësishma. Ma dje këtu ndarje mes njerëzve janë argument i egzistimit Allah Gjellewala. Nëse Allah kur përmen, për shemë, dalimin e njerëzve mbi bazën e gjyrës të tyre, racës të tyre, gjuhës të tyre, këtë dalin mes njerëzve e përdorë si argument të egzistimit të Allah Gjallahu Ala. Andaj është pozitive kjo ndarje. Dhe asë kush nuk ka drejt në bi bazën e kësoj ndarje, të andin vete mëne e përsi se tjetëri. Ska në këtë bazë e përsi. Si kur se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haqin në të mërësëm. La fadle li arabin ale li ajemi. Nuk ka kur farvleri arapi dhe i arapi. Në ju që për ju flasë juve në të kukë pejgamberi sallam, se ju jeni Arab, edhe Kurani ka zbit në gjuhën e juaj, kjo nuk ju bën as pak ma të vlefshëm, sa ata që vinë pas juve nuk janë të tilë. Mirë për qëka tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, më i vlefshme është, më i devotshme. Ai mund tjetë njëri thjesht, i rëndomt, ai mund tjetë. Prandaj, këtu ndore du të minik njerës, ju ndore tjera. Ju përshamu që ekskluzivisht, ndarët të bënë mi bazën e ndonjë arritje të caktu me veç, pëse këtu kam rria ja të përshamull, ose veç pëse e ka këtë prejardje, ose veç pëse e ka këtë përshamull sasit pasurisë, qka do qoftë, gjitha këtu ndarja të padrejta, zullum. Ndarja e rëndësishme është mi bazën e qësaj, kush ka përfitu e kush s'ka përfitu. Apo, ka mund si njeri të nëllëzër përfitan nga 10 euro, ma shumë, se dikush i përfiton me 100.000 euro. Ma di ato që, ose ma shumë, me rritë, sa dush rëtet e cifra. Dikush ma shumë përfiton nga smundja, sa e një tjetin nga shëndetit. Mirë po, kërë kuptojmë koncept në përfitimit, qka është me fitu e qka është me hupon. Kjo më nëse me kuptu. Donë, koncepti i fitores dhe humbes. Këtu pejgamberi sallallahu thash, e bën këtë ndarje të diturive, qëfar dhe qofën ato, në atë që jashe harin, edhe në atë që nuk jashe harin. E të të asërojmë pastaj, qysh i dim të sene mirë, po, në fillim të pësherimit të kësaj pjese, kjo është dobija e radhës. Tjetër që mund të temi është, ndërruvëzër është se, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtu në përmenë se, dituria në esencë, e përmenë edhe onë që, ndarën edhe e bëmë pejgamberin mbi bazën e përfitimit, jo mbi bazën e përmbajtjes, kjo është e para. E dyta, të ndërruvëzër është se, mund tjetë dituria me përmbajtje shumë fisnike, shumë mirë, por bardhë si i saj që është e hajrë në thëmë. Nga se këtu kur thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o zotë më ruaj nga dituria që nuk bën dobi. Nuk është më rëndësi dituria në përmbajtje që është e keqe, aja që nuk bën dobi, jo. Mund tjetë dituria me përmbajtje të mirë, madje mund tjetë dituri fetare, për më të mirave, mi po njeri asaj që është e hajrë në thëmë. Kryetarë kemi një nivel pak tjetër. Atje para ndarja detyrimi mbi bazën e përfitimit. Këtu mund të jetë detyria me përmbajtje të mirë, fund e krye. Mirë po, njeriu bardhësi i saj mund të që Allahu na ruaj mos me përfitu për saj. Madje kundërta me dëmtu. Nuk kjo është alarm serioz. Kjo është alarm serioz. Qëfar alarmon kjo kuptim i këti hadithi? Alarmon për atë të nërruhë dhe zërse njëri ka mundësi me qenë bardhës i Koranit, po me i bëtë dëma pëta. Me kun njës i haditheve, me i bëtë dëma pëta. Mund me kun kështë, bas të haditheve. Mund me kun njëri për shemull, mund me kun njëri shkenstar i një ligjit e Allahot kosmologike, perfekta pëta, kuptim të shkencëve të caktume, i një shumë mirë, po nuk e shëharë pëta. Për mbaqë është shumë regull. Mirë po, bardhë si kësë e dhije, nuk është në regullë. Aj nuk fiton pjesë e aftë. Dhe, të ndërullëzër, gjithashtu në suazat të kuptimit të kësoj pjese, o Zotë në ruaj nga diturja që nuk bëndobi, është e një pikë më nësimi kuptu se dituria, sigur se e cekëm e në maheret. Dhe më honë, është mjetë, nuk është qëllim. Edhe kjo është një, edhe kjo hadith është një për argumentit të regunë që diturija është mjetë. Nuk duhet njeriu, dhe më thonë, me e matë vetë në ti bi bazën e arritës e dijes dhe sasisë informatave. Nga se kjo është mjetë, po duhet me matë vetë në ti nga jë që e ka, sa e ka arritë qëllimin që pritet të realizot me këtë mjetët. Diturija është mjetë, sikur që pasurija është mjetë. Sikur që shëndeti është mjet. Këtë jënë këtu mjetë, që me te arrijet dikun e përton. Dhe ka begatin këtë botë, shumë ta, përshat njësë njëri ka një kerë, kerri, aje që ka, e ka një kerë, a është qëllim, a është mjetë? Kerri, është mjetë. Me te i kryin qëllimit e të uopën. Para me ndoni përton njëri, ka blin një kerë për i matë mirë, përton. Të trajtë, sa të dush, përton. Edhe veç në borremonë. Dhe tash masi e bona, e kryua një bërë një punë të madhe, tash kyri dhe punë tjera mi bërë. A kur si grati kjerë dhe? E këndërën se këtë kërë qëllim. E bona kjerën që tash e kam, në barë dhe kam. A ma kur se përdojnë? Dhe e që të punë e kryua, që të e këm pasë ondër me pasë, që si kjerë rje dhe ma në barë. Tash dalim i këshurën dhe punë tjera. Këj njëri qësh lërësot? Jo, jaran, këj kërë është për me dalme, të me kry punë dhe tua. Qëllimet, këj mjetë është, dhe. Që ka so absurde në do këtë, kur dikush e ka kërë në mirë në barë e s'del me tapëtën. Kur? Kur se përdur, absolutisht. So absurde do këtë, kjo qasje e këti njëri ka shikse begatia tëpër. Mirë, a nuk është halama absurde, kur dikush matët me diplomat që i ka, pa jo me kontributin që e bënë për me tësë diplome? Me qka matë njërë? Filoni ka rritë, ka bo. Mirë, mirë, rrigu që ka rritë, tëpër. Po qka për të kësaj? Qka? A është kjo qëllimi, a është kjo fundi? Absolutisht se jo, tëpër. Andaj, diturin është mjetë, i cili mjetë të ndërruat dhe dhe, i cili mjetë kur nuk kam mundësi, dhe me thonë të pretendohet se e ka marë formën përfundimtare. Kur? A mund me thonë dikush se dituria që e merë njëri, filën universiteti është kapaku. Masaj mu asë kene ujë me lezu, asë me ngu, asë me zdoj kurgjë, qatë. Ska mundë si e. Adhe është mjetë. Kështu duhet me e kuptu si mjetë, jo si qëllim. Gjithmonë kena nevoj që të investojmë. Ande edhe për shambull diturin që e kemi fetare. Ka mundësi e këtë dëgju ma herën një ligjerat, një mësime këtë dëgju. A do të thësë se rrëth asajteme që fletë që e ligjerat, është fundi që ty duhet? Jo, abdo. Nga njëre të nërru dhezër, nga njëre, vazhdimësia kërkimi dijes në nënkuptan, nga njëherë, shtimin e informatave, nga njëherë, nga njëre në nënkuptan, qëfar? Rekonfirmimin e kuptimit e informatave. Nga njëherë du të meshtu informatat. Nga njëherë nuk kanëve meshtu, po kanëve me rekonfirmu se e kom kuptu që është duhet atër. Për këtë arsujë Allah Gjallahu thotë në Koran, vë dhe kirë, fa inë dhikra të në faul mu'minin. Ti rikujtaja u, besim njerëzve. Nga se rikujtimi i bëndobi besimtarve. Shqipa këtu Allah nuk pëtë mësëja që nuk e din, se kur i mësën ti ata që ka nuk e din, ata përfitojnë. Kjo është e dishme kjo punë. Pa Allah po thotë, në adersin që ke kalzu ma herët, kalzëja o petë, nga se përsëritja e temeve të caktuara, të rëndësishme për komunitetin, të dobishme për përditshmërinë, u bën dobi besimtarve. Dhe kjo hadith, kjo ajet, më falni të ndërru vëzë dhe motra, kjo ajet, me një aspekt është inkurajues, po me një aspekt është kërcënues. E qështë është inkurajues e kërcënues? Është inkurajues se atë përfitim, atë kuptim, që nuk e ke marrë herën e parë, Allah po të kime marrë herën e dytë, veç nga e mirë atë. Unë po të garantonë Allah Gjellera se vazhdimësia e dëgjimit garantonë shtimin e kuptimit. Ti është e harin atë. Mirë po, edhe është kërcënues, se atë që e bezdis përsëritja temave të caktume që i ka përsërit Kurani, dhe hadithi për e këmë sëmë, kjo jetë me kuptu se besimi ti nuk po komunikon në mënyrë patësore me informatën, e kjo nuk ka mirë atë, nuk ka mirë kjo. Andaj, djetarë të është në të ndërëvëzën dhe kanë mësu që respektin dhe dijes është që sartë të flitet për te me dëgju, me vëmendje dhe me respekt. Ata Ibn Abi Rabah, rahimahullah, thot, më kanë ndodhë me ndëgju hadithin për njëri caktum. Vindë të dikush më thënte, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi pejgamberi të kjo lëzë një. Qysh ragon besimtari karshi këti paralajmrimi se ka thonë pejgamberi përveç se me dëgjim maksimal dhe respekt maksimal. Jojo, e kumë gu, e kumë gu. Ata Ibn Abi Rabah u konë djetari madhë. Thotë ndathë me arë një njëri. Ku është i kushë u konë? Dhe thotë nëndaj, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë e unë e ndëgje me vëmendje atë hadith, po thuaj se po e dëgje herën e parë. Edhe pse e kisha dëgjuar, para se me linë transmituesi atë. A kupton? Jo që kumë një dje, po që kjo që po fletë, s'ka qenë këtë dunjo e hesh kërën e kumëni këtë hadith, atëm. Ama po thotë ka thonë pejgamberi. Ka dalë ullu. Ngoje. Ka thonë Allahu Gjallahu Ala. Ndëgjoje. Nga se ka mundësi që dëgjimi i parë ka qenë situatë nështë atë pavolitshme, të pafavorshme, ndrëthonën ngarkuara, nështë atë gjendje zemrës nuk ka qenë e pregatit me marat dhije. Një privu nga kuptimet elementare të këti teksti të shpallis. Ridëgjimi është taj që jep kuptim tjetër atëm. Asore kemi thonë, të ndërgësër atë rastin kër ka vdek pejgamberi s.a.s. apo ajetin e qartë që sahabët e kanë lezu minimum i gjdo javë, minimum i gjdo javë, nga se kanë bu hatë me Koranin gjdo javë. Shumice e sahabëve kanë pasë këtë radit. Ashtë paramene për shamën, gjdo javë e ka lezu këtë ajet gati, veçanisht Omeri. Mirë po kur nga një kënd tjetër e ka plasu në turmë të muslimanve Ebu Bekri, ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, ka thonë vallahi, ka pas ndikim të unë ajet, sikur se me zbit tani. Sikur qëtash me zbit. Po thuj që, kur një tem këtë ajet nuk e këmë dëgjuar. Andajte, vëzër, këja me këmë të ashtë se, diturinja është mjetë, gjithmon mjetë i riparohet, gjithmon mjetë i shtohet, përndaj, mështemi për temat caktura, i kemi të kalu, i kemi bo. Po, ka tema që për një menë të kalume, një herë e kemë rrash, ec, ama temat e formimit, temat e përmirësimit, temat e rikujtimit, temat e këshilës, temat që të lidhin me Allahun, temat që ta kujtojnë ahiretin, jenë tema aktuale të vazhdushme, përdiqme. Që është mundë të për shambull, apo me full për emnat Allah Gjellewala, e këna majtë këtë dërsh një herë apëton. Këna majtë një dërsh për Allah, apëton. Ose për ahiret për shambull. Po ke hoqë, e spjegu më ato. Ditë për ditë këna me e spjegu apëton. Po më nejnë nevoja është, tash nërsa sun e spjegu e si legjerat. Po ti merë me to ditë për ditë. Jënë dhe tema duhet më marë me to në bazët ditore. Në bazët ditore. Tema tila, që ashtu janë ato. Jënë mjetët rëndësishme që pa to nuk realizohen qëllimet e caktuar. Ju njëri, ju një, shumë nga të parët tanë, dhe vëtë shumë që kanë qenë, dhe sahabeve, tabinëve, kështu më ratë, ju një, shumë nga ta është përmend për ty nëse kanë thonë, në qovë se disa momente shkëputem nga teme e vdekjes, zbrapsem 100 hapa mrapa pëtën. Unë të ashtim të testë e ka lagje dhe gjera jonë. Nëse momente caktume habitna, nëse se kam dërës në dekës në shutë, unë 100 hapa mrapa shkëja pëtën. Në cilën kohë e ka thonë këtë fjallë? Në kohën kërë dunja e kohën shumë e kufizumë, ndikimi sa e kohën shumë e kufizumë. E qëfar themi një për kohën e sëshme, sa kemi në ujë me fujtë për ahiret, e kemi dojnë të ka lagje dhe vona, që a kemi marë për temat e tila, po? Po fatkesia është që ka temat e tila me këtë ndikim, por që ja, shumë për njëve nështë, bezdisimi për temat e tila. E kur këna me dojnë për të tema, po? Ka tema që kur për të s'ka me dojnë, kur? Kjo nuk nënkupten se nuk kanë mu spjegu temat tira. Po, kanë mu spjegu, me jënë do tema që kur nga to zbën me dalëm të. Jo, pëse se këna mësu? Jo, po përshkak se Allah ka thonë të bën dobi sartë e nisha të. Qështu ka garantua Allah gjerë leuarë. A ka mësi të ndërruzët dhe në herë, për shambull? Në herë, më folë për emën e Allahut, Allah. Allah, më folë për Allah gjerë leuarë, edhe do mënë ti me konë full i mështë, para se më folë e mënë, o, oh, burës, e ku mosh mos, kam qëndaj, a ka mundësi? E pa mundës më është Allah, e pa mundës më është Allah, pëtër. Dhe kur më sluj? Po, po, jo, jo. Diturin është mjetë, nuk ka qëllim. Andaj, kur e mësën një informatë, se ke përfundu misionin, apo, por e ke zotnu mjetin, e duhet vazhdimisht trajnim për përdorimin e këti mjetin. Nga se qëfar tha pe kamerë sëmë? Diturinja që nuk bëndobi. E këto e qëllimi, a për të bëndë dëbi, as për të bëndë dëbi. Jo të gëvet diturien, nga se e është mjetë, si kur që e përmendëm. Mirë, u falë shumë për diturien që nuk bëndë dëbi e dituria. Cilit janë treguesit e dituris që nuk bëndë dëbi? Treguesit. Fillimisht të ndërru, Lazer, e të sekëm maherët se pejgamberi salasëm në këtë hadith, ndarin e diturisë e ka bërë në diturisë që përfitohet, edhe dituri që nuk përfitohet. Kjo është ndarje. Mirë po, në aspektin përmbajtësor, ka diturit të dobishme, nga aspekti përmbajtës po flasë, jo nga aspekti përfitimit. Dituri që është e dobishme, e kërkuar, madje obligative. Sikur që është, përshamë diturie, e shpallis, fjallet Allah Gjellewala dhe fjallet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dituria e mbi ligjit Allahot, kosmologjike dhe natyrore, shkencët, që kurse fizika, kimia, biologjika, biologjia, mjekësia, ose shumë shkencët e që njerët kanë nevoj për to. Këto jam dëbeshme, kuptim përmbajtësorë të. Ka shkenca, që pseudo shkenca, dituri, që janë të damshme ato. Janë ato janë të damshme në aspektin përmbajtësorë, para se me kalu të aspekti i përfitimit të përmë. Do ato nuk e kalojnë testin as të përmbajtjes e lënë më të përfitimit të më. Ato në fillim bin, Për shembull të ndërruzër. Shkencët të ndryshme të filozofive, fështira, ekstreme, apo, që kur farë dobi e për ty në në kapëtën, kur gjithë nga tosë në zirë njëri, absolutisht. Përveç, do më thonë, mjegullim, përveç se pështjellim dhe ngarkesa. Dhe shumë gata që në marë me këto, do më thonë, kam pas një nga këto dy përfundime, apëtën. Këthim në bazë, në fund, kam ri më u kapë, ose është gënjim total, apëtën. Korgjë nuk kanë arritë, apëtën. Ose, për shambull, ka shkenca, për më kushtimisht, që miren me njohjen e magjive, sihrit, që është me bo, që me bo. Kënë start të patë, haram, me ndalu më apëtën. Haram! Ose, për shambull, pjesë saktuar të astrologjisë, që mbi bazën e kësaj formohen horoskopat, apëtën. Njekja e yllëve caktu me levizje e kësaj, e kjo dhe me thonë se kjo shaj njesër zbret, i ndodhë kjo kështu, apëtën. Që tentojnë përmes, këtu jenë përdovishme. Ma një këtu jenë ndaluar, këtu jenë haram. Nuk lejohet me këtu më marë, apëtën. Pa një gjithë shkjencë, po i thamë kështu shkjencët, nuk po du, po gjithë dhije, gjithë informat, që i bën dëm njerëzve, apëtën. Dhe përmbajtja e saj është në kundërshtim, me besimin e drejtë, dhe në natyrë njerëzore, është shkjencë e padobishme ato. Sa kam su njerëzë në vëzën kaluar, për shambull, landa e marxizmit, apëtën. Ko që në shtirë, kërë ka kaluar të landë, bajagje e ka matë vetën që ta është përshkojnë mirë në fakultet, apëtën. Në landa e marxizmit, apëtën. 300 faqe, 500 faqe, libe. Krejtë fune kryje e kanë gjumë bërlak, vetë ata që ka matë. Mos mësua të e landë. Me të pa kusht të lezuar liber, me ka njët ashti. E ka kaluar e fatës e funëm. Të pa dëbishme, e damshme, e rëzikshme. E kështë më radhë. Andaj, shkjence e sila, në përmbatje është e mirë, por në privim të përfitimit të përmë. Shkjence që në esencë është e damshme atë. Dhe për te dyja të ndërëzër, ta shpajda cëlla që të qënë nështëta treguësit e kësoj ditujit padubishme, du mi përmenë disa nështëta faktor të përbashkët që treguin se kur në edhim se bëhet fjallë për dijet padubishme. Kur? A bojnë e dua o Allah në rrujnë nga dijet padubishme, në regullë. Kur e kuptojnë që kjo di është e padobishme edhe mos më marrë ato fare për shembull ose me e shndrunë të dobishme për shembull kur ka disa tregues që i kanë përmend dietarët treguesi i parë të ndërruazën domon me më dijen a është e dobishme apo nuk është dobishme shikoje domethën punën me të a punon me çad dija as punon me çad dija. Puna e tregon, pastaj produkt në dijes të në tonë. Ose me këtë dije punohet, po ti unë s'punojmë, e kjo problem, ose ma dije s'punohet edhe me dashtë, se haram është me punu ma dije, a ne s'duhet. Gjdo dije e cila nuk prodhon vepër dobishme, nuk është dobishme, regullat. E dyta është çdo dituri, çfarë do kofte atë në vëzër, prej diturisë Kur'anit, e këtë dje tjera. Që ka unë e penisi, pejnë Kur'an, e këtë e poshtë. Çdo dituri e cila nuk të ashton besimin, nuk të përmirëson besimin, nuk ndikon moralin tëndë, nuk ndikon sjellën tënde, nuk ndikon bëmirësin tënde, së është të dëbëshmatë. Një dobi që një për shambull, një dije e cila e bën njërin me ndjemadhë. Allahi me konë dije e Koranit e damshme është. Jo dija, jo, përfitimi i këti është i damshme atë. Njëri për shambull mësën Koran për me anshë, edhe pastaj i hinë vitën hojë, vetë pëlqimi atë. Ku është në bush këme këtë vestë kjaqë? Të dija. Që e dhije ka më e konë qështovë. Nëse dituria e dobishme e shtëm për ulljen, dhe ashtu modestinë ato. Detyria për shkakun cila te njëri nxit arrogancë, dhunë. Çfarë detyrie kjo? E dëmshme është kjo. E mund të jetë për shkakun njëri më i dishëm. Po nëse është arrogant përmes dijes së tij, s'është të bësh më. Që ka Allahu gjithë me ona, pejgamberit dhe ti ka thonë. Pejgamberit dhe ti ka thonë që, dijen që ta kemi dhonë aty, me mshiren tonë, febima rahmetin min Allahi, linë të lehu. Për shkak se me të kemi mshiru, Allahu të ka bo rahmet ty, me qka Allah i ka bo rahmet pejgamberit dhe, me shpallë, na ta kemi zbitë Koranit, na të kemi edukun bi bazë në Koranit, për këtë arsye ti ke qenë i butë me ta, që i bje se, ja ke poharin kësaj. E nëse dikujt ja kemi dhonë dijen, apo, por që ja kemi zbut siljen, se ka poharin nërë. Me qëtajnë të kërënurët. Për dhe arroganca, dhuna, më një mëllësia, vetë pëlqimi, janë të reguë se nuk pjashe harin që dijen. Nuk dhe nuk dhe kunder dhe. Dhe kunder dhe. Gjithashtu të ndërgozën nga të reguë se është e dije se pa dobeshme është se nga ajo dhije nuk përfitoj njerëzit për të mira pëta. Se përhap, se shpërndan, slet për te, e kështu me lafë. Një dituri që njerëzit nuk përfitojnë, apo, pej barësit saj, minimumi që mund të thejme është e pa dobeshme. E pasaj, a është e damshme, nuk është damshme, është diçka tjetër pas të efo. Ma minimumi është nuk është dobeshme. Andaj dituria të ndërruazër për qenë e dobeshme duhet që të lenë gjurëm në besim në njërit, duhet që të lenë gjurëm në moralin njërit dhe duhet që të lenë gjurëm në veprimin njërit, në shtytin e ti drejt, bëmirësis për mesoj dhije ato. Për mesoj dhije, me bu hajra ato. Qëka mune unë e hajra me këtë dhije ato? Sa njerës kanë përfitu nga dhije që unë e kamon? Sa njerës kanë përfitu? Qëfar në dhije që është? Qëfar në dhije që është? Një që ka dhije, edhe për shambull, për mes ose dhije, po thamë kërshemisht, hapë diqka, që aty tani punësu njerëzit, dhe i duke e shpëndra dhije njerëzit, fit... kjo është hajra ato. A fiton dikush për kësë dhije? A kur kush fiton për kësë dhije? Vesh ti fiton për kësë dhije? A i përfitim mund tjetë i dunjas, edhe i ahiretit. Pastaj, fitimi dunjas dhije që është botë, edhe fitimi i ahiretit dhije që është botër. Po një dhije që spiritohet për saj, të nëzorë. Nuk shpërndate e dhije, nuk përhapate e dhije. Aja është e padobishme. Edhe po tjetë dhije fetarat. Dhe ashtu të ndërruazër prej, treguat se të dije se pa dobesh më është, do të thotë, keqpërdorimi i kësaj dije që të përhapet e pavërteta dhe të përhapet e keqja. Ka njerë që, do me thonë, dijen që e kanë, e përhapin, po, por jo për të përhapet e vërteta, por për të përhapet e pavërteta, për të shtrembru argumentet, për të deviju faktet, përse të punë e bënë dijen që e kam. Që ka thënë pejgamberi sallallahu a sallam? Nën ka njerëz që është i di shumë në gjuhën e ti, mirë po shejtan në punë dhe ti jam të. Shejtan e që të punë i kam? Nga se atë dije që e kam, e keqë përdor për me eshte mu të vërtetë. Andaj, nga të reguës e dhije se pa dobeshme është, ku njeri ju për shambull, ku njeri ju, me atë dhije që Allah ja ka dhonë, atë dhije që e ka rritë me ndihmen dhe lejën e lojën e uala, e përdorë në përhapet të kjesë. Kësi ka shumë, kësi ka shumë, apë. Që ka një për shambull, të ndërru zërtash për shambull, kjo, njëri ka aftësi me shkru, ka aftësi me shkru, edhe ka dhije me shkruam, edhe qëtë një liber, apo që e tëra është fatkecisht shtrembrim i dëvërtetës dhe përhapje të keqës. A që këtë dhije dobeshme, apo dobeshme? E pa dobeshme, apo? E pa dobeshme. Ose përshamu një njëri cilë, ka dhije. Ka dhije, përshamu, ka e një ligjin mirë, ose e një dëpun mirë. edhe i mësën kriminalet qysh me bu krimin e më mshefët. Më të bëndëm, i mësën njerë qysh me jabu kësë i punë, bëne e kështët, fitan, i këpikësën e buë, kështët, bëndëm me këtë punë. Shumë i mësën njerë qysh me vjedhë. Jo në kuptim qysh me i shpi me vjedhë, ato, se kjo është shumë klasika, ato, jo, jo. I mësën qysh me vjedhë mirë zyrtar, ato, qysh mund është, ato, me bu një projekt, me fitu një tender, që ka shtu tjesin që ka shkrujnë këtu, kurse mërvesh atëm. Ama i shumë ekspert i ekonomist. I mësën këtu, i din këtu far zbrasnja ligjore, e mësën dikon që shme vjedhë vendin e vetë për mes dijes, të të pa dijes vohën atëm. Ty edhe me donë njerës kë vjedhë shumë profesional atëm. Ane përshamë kur thojnë krimi i organizum. Apo? Krimi i organizum, qëka është? Po dikush ka ditë bagi mi mi organizuar me domi bosa ta pa diës bona të punave. Dhe keq përdo me bo keq. E mësën dikon për shambull, qysh me vrat dikon. Kjo është e keqë. Përdurim negativ i diës. Ose i bëndëm të tjerve për mes asoj dija. Për hap të keqën, për vërtetën. Ose i bëndëm të tjetë përmes asaj dhije. Për shambull, si kur dikosh që ka dhije dhe e përdur atë dhije për me mashtu dikonat. Për me mashtu dikonat. Për shambull, lavdan, të me thonë, në formë ndryshme, atë dhije që ja kap e mashtërën për pejgamberi s.a.s. e ka përmen një loj të trektis që është ndaluar, që është bënë kohën e kaluar, e cila në atë ku është manifestu në formë caktume. Mi për edhe në këtë ku i ka format të veta, por sa veç me thonë që është keqë përdoret, që është keqë përdoret dituria. Për shambull, pej shketinës kanë ardhë beduin ndryshëm me shqitë malë në qytetë. Për shambull, në Medina. Edhe ata nuk e kanë ditë, ata s'kanë ditë që është në rrëngëve të tregut e asë qmimet. E këta kanë dalë në fillimet e të rrugës atje, e këta e kanë ditë të enkun ekspertat të tregut atje. Edhe kanë dalë në fillimet e kanë dalë në qërë, ju marrë dhe atje në qytet, a dinë së ju kushton kja, ju bën kja kështë, unë i kanë mashtru. Shëtë ne modë neve që tu, i keni partë e gashme, i keni fitimin e sigurët. Ta në lena neve na, të mirën me, pasuajte, shqitë e seksoj aftër. Ata s'kanë ditë njerëzit, kanë mëndon që aqë ja u kanë bërë, dhe më thonë, problematik tregun, dhe aqë e kanë dramatizu shqitjen, thos që ata e në frikësu se një me më bëmë ardhë, hu, pëmë zdine me shqit, jë ndërzu para këti manipulimi, si pasuaj e ignorancës, dhe ju, ja u kanë e madhin shumë lirë, aftër. Ja u kanë e madhin shumë lirë. E pas të ata e kanë marë, e kanë shqit, 4-5 fesh në qytetat e poshtë. Nuk është problemi ti me marë për dikujt e me shqit 2-3 fesh, kjo diqka tjetër. Por mbi bazën e mashtrimit me bo, për shkak se dikush nuk din e ti po e keq përdor, i një razën e ti, për mes dijes e ki, kjo është pa dyshim, dama po. Dhe kjo është e keqe që thash, e ka ndalu Allahu Xhelalu te Vallahu. Dhe kjo është një pi formave të diturisë së padobishme që ka kërku mbrojtën pejgamberin sa që Allah të rënë pej safën. Dhe është të ndërruazër prej asaj që mund të përmedim lidhe me këtë qështje, është edhe pika nështë e fundit e kësa ligjerata, ku mund të bëhet pyetja cëllat jenë dëmet e diturisë e padobishme. Ne e pomë si manifestuat ajo, apo ne e pomë për shambull si duke diturisë e padobishme ato. Mirë po, edhe pse në këtë manifestim diri dikun, mujtë me kuptu të më thonë se qëfar dëmë e shkapë. Mirë po, me i vequ pak për me kuptu rëndësin e lutjes dhe kur të lutim Allah në gjellë me kuptu pse po e lutim për këtë keqe që Allah të në mbrona. Pej dëmëve të ndërruzër, pej dëmëve të diturisë se keqe, ose të dëmshme, të padobishme, është devijimi. Nuk bashkohet udhëzimi kur me diturisë e padobishme. Një njëri mund të ketë dituri të dobishme, në kuptim përmbajtësor, mirë po, ta keqë përdor, ose mos ta përdor si duhet, ti shëndruhet në dobi të padobishme, nuk ka mundësi ky njeri, edhe pse ka këtë detyrë, të t'i udhëzuar ato. S'ka mundësi. Sigurisht ka përmend Allahu xhallahu xhelalu atë njeriu që Allahu thot ataynahu ayatina. Na ti ja kemi dhon, shiko, ju i kam mësuar dikon, ju shkon shkollë, na ja kemi dhon ayatina. Na ja kemi mësuar argumentet tona, na ja kemi mësuar dikon. Fën salëkha minha. Mirë po aj, u zhvesh për i kësë dhije. Qështë u zhvesh për i kësë dhije? U zhvesh nga petku i dhijes, nga ndikimi i dhijes, nga përfitimi i dhijes e u zhvesh. E që ka ndodhe? Fë e të bë ahu shëjton. Subhana që fa përshin një kanur. Nuk ka thë Allah gjëllë levona, e ka pasu kë shëjtonin? Po shëjtoni u bu pasu si t'i jelëtën. Qa që ka dërju kë, që shëjtoni të një bu ushtori këti një jelëtën. Ai zbon shejtani po çesë deri gjapon që don shejtani ka pas çka mëson piktinieri atë Allahu na lutom. Prandaj devijimi është ndoshta ajo ai rreziku kryesor dhe më e keqja që e godet njeriu Allahu na lutë në këtë citat kur ai zhvesh nga parimet dhe nga dikimi i duhur i dijes atë. Gjithashtu për asaj që mund të përmendim të ndërrozëm në lidhje me këtë çështje, don pi dëmeve të kësaj diturie, po them kushtimisht të padobishme, është se këtë dhëri bëhet argument këndër të ditë në gjykimit. E kemi aftan atë. Ka në hadithën e Muadhit, radiallahu ta'ala anhu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, katër gjëra do të pyetet robi për to, dhe nuk ka mundësi ta lëviz këmbën ditën e gjykimit, derisa nuk të jap përgjigje për to. Katër gjëra. Këto janë katër pyetje që kena më vetë për to. E para është, jetën kërë ka kalu, e dyta është rinin kërë ka kalu, po rinin është jeta, këtë pjesë ma dveçan të tjetës kërë, se kjo është pjesë ma vitale, ma e frëshme e jetës njerët. E treta, të më thonë diturin e ti, qëfar ka bu me të apëtë? Me këtë dhije, kusht ka thonë me mësu këtë dhije? Për shambull, ose sa ke punu me këtë dhije? Sa ke përhap këtë dhije? E kështë më rrëmë. Më ndaj të ndërdozër, dami i dytë, i dytë se pa dëbeshme është, se është argument kundër barthi saj ditë në gjykimit. Mjaftën me pas të ndërdozë armik njeri u dinë e ti ditë në gjykimit. Mjaftën. Aja me kënë argument kundër tina. Në vend që tjetë dituri argument për te, bëtë argument kundër tina. A nësi kërse i ka thonë, Aisha radiallahu ta'ala anha, i ka thonë, djali të mbuë të saj, Urve ibn Zubejrit. Urve ka qenë djali Zubejrit, Zubejri ka qenë burri i Esmas, motrës së Aishës, radhiyallahu ta'ala anha. Ori ibn Zubejri ka pas Aishën teze. E duke pas këtë afërsi me këtë grua të ditur të mençur, ka shkuar te me dëgju hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka dashur me eduku, me i thonë që mos të bëhet pasion ty shtimi i dijes. Por shikoj çfarë ke bërë me to. E i ka thonë, o birë jam, ato hadithet e javës kaluame, çfarë bune me to apo? Do kom punu me to, do jem me që të, ka thonë, la tu këthir min hujja gjillahi aleike. Ka thonë, mos i shta argument e Allahot kundër të jemë. Kjo nuk është frikë për dhije, por është vendisim për dhije. Do një është nda përshaj dhe vetë Allah. Allahot dhe vetë edhe për dhije edhe për pa dhije. Apo, andaj, ma kalaj kalan të kalahon me përresi, me dhije se pa dhije. Se dhije nëse është, njëri bile spaku vendisot. Ama a pritet ignoranti më vëdisu? Jo, se me qka ku më vëdisu e të? Kjo që kjo e hadith nuk është frikë për dhije, për është vëdisim për dhije. Që mos nëzita dhe mos e bë pasion shtimin e informatave, për bëje përfitimi nga këtë informatën, nga se bën argument kundër të jetit në gjykimit. E treta të ndërëzër nga pasuajt e dëmshme, të diturisë e dëmshme, të padëbeshme është aja që edhe aluduam në disa pika më herët, dëmtimi njërë dhe shkatrimin të tokë, shkatrimin të tokë. Gjitha, të nërëve vëzër, ato armë të shkatrimit masiv, që vritnime të njërë të pafajshëm, ose ato luftën, ose ato ushqime të dëmshme të ketë, ato ku e ndalë? Nga laboratorët dhe nga venet e dijes ka ndalë, mirë po, janë keqëpëdur njërë të kanë pashirënëm. Kanë pashirënëm? Pësa familje nda, sa njeri për shembull shkatërru, sa veni u prish. Pse? Pse njerëzit domthon që nuk kanë pas dije të dobishme, apo spaku se kanë shfryzuar të dobishme, ja kanë pas një shirm atë. Ja pas një shirm, ata mund të jenë njerëz elitar kuptim dijes, mirë po burim i shkatrimit dhe burim i të keqës për venin dhe për popullin e tyre Allahu na ruaj. Gjithashtu prej dëmeve të dijes së padobishme është shtrëmbimi i vërtetës. Shikoni vëllezër, gjithmonë ka pasur histori apo. Po edhe sot ata kanë qenë njerëz pak. Zakonisht dietar kanë qenë njerëz mirë. Mirë, po këta pak situata caktuara kur lidhë mundësia kanë ulë në bosh shart të madh. Me i shtrëmbnu argumentet, me e shtrëmbnu të vërtetën ato. Zakonisht dietarët e mirëfillt kanë vujt shumë për qëtë njërë zotë. Me shtonë u fejnë, ato. Me thonë, s'ka kërgjë kjo. Për shambullë, ato. Me përdurë pak që ato së e ka, po që dje që Allah ja ka dhënë, për me e shtranu të vërtetën, ato. Me thonë, për shambullë, se namazin nuk është më rëndësi, ato. Në bulesë është qërshavë thjeshtë, ato. Ose tjera që ka thuhën, që këtu e në shtërme i vërtetës, që dikush mund të marrë objektime e këti shtërmime, dikush mund të manipulohet për kësa. Përndaj të ndërruzëm, e vërteta ka mundësi të mos zbatohet, ka mundësi, si e rrethonat. Dhe kjo nuk e bën situatë e rrezikshme. Mos zbatimi i vërtetës nuk e bën situatën shumë të rrezikshme. Mirë, po shtrëmnimi i vërtetës e bën shumë të rrezikshme. Për shembull, nëse një vërtet nuk zbatohet për shkak epshit, për shkak, për shembull, presionit të kohës, rregulla ka lënë e kohë, njerëz prap din ku duhet të mkthy, se e vërteta ka mbietu, ajo rrin, veç pret kush vjen me zbatuapo. Andaj këtu nuk ka shumë rrezik për këtë punë. Mirë, po kur e vërteta, po them kushtimisht tretët, dhe njerët që dojnë me kumë besimtarë, nuk kanë tjetët vërtit pas atë të shtërnuar, e kjo shumë rëzikshme është. Kjo shumë rëzikshme. Që ka në kemi pas? Sa ka qenë e vërtit e pas batuar në kuart e komunizmit? Me që njështë në vendet sektu, në Shqipni për shumë, njerës e kanë hupë komplet lidhën me fenëm. Skanë ditë shumë senat. Mirë po është punu, me ndalë zbatimin e fesë. Që ka? Êshtë punu në ndalën e zbatimin e fesë. E kam shirë gjamin, i kam shirë medreset, njësë kam zinë më falë, i ka pengu për gjithë me këtë po. Por në momentin kër ka shku këtë diktatorë o zullën qarë, njëzit ka ndosh më këtë në fe. E kanë gjithë fenë që është duhet po. Janë këtë gjamive, janë këtë kësojmë. Se nuk ka pas shtrebnim, po ka pas pengim të zbatimet. Kjo që ka qenë letë më këtë. Mi po kur bëhet për shtrëmbim të vërtetës, kjo është e rrezikshme. Dikush që vjen në emër të dijes, po flas në emër të fesë për shembull. Dhe manipulon ose në emër të shkencës apo. Nuk e përdor shkencën çdo, po manipulon njerëzit. Domthonë e shtrëmbon të vërtetën, i shtrëmbon faktet. Dhe njerëzit kujtojnë që kjo është e vërteta. Kjo është më e keqe. Dhe kjo është ngadërim të dobishme pa detyrisë pa dobishme. Gjithashtu të ndërrova për dëmeve të detyrisë pa dobishme është, për dëmeve, është se legjitimohet mëkati dhe pasimi i epshit. Bëhet legjitim, halal, në rregull është. Njëri ka, për shembull, duke keqpërdor dijen, e legjitimon mëkatin. Ka hedhë do njerëz, për shembull, të ndodhur në të kalume, kemi pas njërës më të vjetër, ka pas musliman të kalume, nështë ta s'kam pas dhije të madhe, qëfar është sëtë. Sot ka libra shumë, ka legjerata, ka shumë sëtë, që s'kanë qenë të mundës me atë kohë. Mirë po, kanë qenë shumë të kujdesë, shumë dhe i harame, që që largë e kanë prej urnë atë. Ata s'kan dit me thonë qërë nësë është kjo kështu, po në kom këto e tani, jo, zbanë edhe u kry kjo puna. Po sot për shamu njerëzit që marrin dhije, po, ka ere e përdurin për me jam buvetit leju me do papun që ato rejtë nuk janë. Po për mes dhijes, njeri fillon me ilegjitimu disa pun që në esenës ato janë të ndaluar ato. Dhe ajo form e legjitimitet është keq përdurim i dhijes, jo përdimidur i dhijes. Legjitimohet e keqa, Mrejqëtë mu këtë, mrejqëtë mu këtë, e kështë më rëmë. Një sen nuk i takën, nuk i takën një sen, thot, mi po fillem me aktivizu asaj që i thojnë gjërave të uilë, një farlej tendence për interpretim në favar të interesit vetat. Nuk i takën kja, qëre kjo është saji, me këshurë hëllë së më takën mua, ma, përsham me jadhona tina, pa e zdi me përdoj, të një bërë kështë, unë e marë, i bëndë vapon, më fundë, fundë, kur të këshurët, me këshurë hëllë, jo që më takën, po e kam bashkë me morën këta punë, edhe merëm. E po, e silë, e silë, e silë, me qka? Me që dije që është që e koka pak, e lipë atje një letësim, atje një letësim, që këtu është një adith, pa din kërë ka thonë pejgamberi këtu, pa din që ka thonë këtut, i bënd të farë far manovrash, apo interesante në fund, i del puna, jo haram, jo, për ato e ka kërje i mati, në ato në parathënit për pjekës e ka kërje i të puna, në fund i ka thonë që, unë e kom obligim me bërë këtë puna, adhe i legjitimohet e keqa, për mes diturisë e padobishma, dhe e fundi që të me të duhe me përbyllë të në vëzër nga dëmet e diturisë të dëmshme, të padubeshme është se njerëzit që janë bartës të kësoj dhije të padubeshme, inkurajojnë keqëbërësit dhe përkrajnë zullum qarët ato. Përkrajnë zullum qarët ato. Nga se rinë nga të zullum qarëve edhe një obojnë halal veprimet, inkurajojnë që t'jenë afer t'yne e t'përfitojnë, e pastaj, zulumqarët që ka thojnë? Më ka thonë filoni, unë e konë vetë filonin, apo? E pësa i filoni s'ka folë me dhije dëbishme, pa e ka keqë përndorë dhije dhe. Me qenë ishë përshamë për parë, ose në kura caktuara përshamë? Ko njerëz e pushteteve, apo, keqë përndorë njerëz të dhijes, që t'ua legjitimojnë veprimit e t'yne, apëta. Ja bujnë halal dhe primet e caktume, i inkurajojnë, i mësojnë me dijen që e kanë që është me zgatë pushtetën e diktaturës dhe të zulumit. E kështë më ratë. Kjo dëmë, kjo është dëmë që shkaktohet për mes, dhe me thonë diturisë, pa dobesh me Allah në ullë peshirë të sërë. Dhe këtu e në disa shtelime që kanë bërë me këtë pjesë, diturisë pa dobesh me edhe pse thashë në fillim, diturisë në esenës diturisë, mirë po, qasën dhe i saj, keq kuptimi i saj, bënd që pasaj tjetë e padobishme apëtën. Andaj, këtu e në kuptimet e kësaj doaje në përgjësi dhe të kësaj pjesë e razot në ruen nga diduria e padobishme e pasaj vazhdojme me zemrë me tjera në takime tashme. Allah në ruen nga diduria e padobishme dhe nga djetarët që limqi, kurdo që ka dije e nuk e përdorë për atë që duhet, në knacit Allah Gjellewala, edhe në afrim të kalat të barek o tala, edhe në dobit njerëzve, Allah në arrujt për shirit ty në apëta. Edhe në arrujt Allah nga shirit ignorantve, nga sa ta jenë të damshëm, edhe pse nështë ta nuk dojnë me bu keqë si të parët, po me gjithat, nga dëshira me bu mirë kërë, ata bujnë keqë. Edhe kjo ignorantës është pastaj e rëzikshme dhe e damshme. Nga gjitha këtu dhe shumë tjera, Allah në arrujt dhe Allah në amrujt. Allah është përle për mendin, takim nërë shumë, zotë të ndërof dhe mbrojt. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheera.